Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Նախքան անցած շաբաթվա մշակութային անցուդարձին անդրադառնալը, հիշենք, որ այսօր մարտի 13-ն է։ Բոլոր ժամանակների մեծագույն հայ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրը։ Ուղիղ 120 տարի առաջ այս օրը Կարս քաղաքում Աբգար Սողոմոնյանի ընտանիքում ծնվեց հայ քերթողական արվեստի հրաշքը, ով հետո պիտի դառնար Նաիրյան երկրի օրներգում պայծառ եւ ոսկի երակը հնամյա ցեղի, եւ իր անվիճելի մեծության հստակ գիտակցությամբ հպարտանար։ Ինչ ունեցել է ժողովուրդը քո հնում, անցյալում, լուսավոր ու վե, ինչ ունի այսօր, ինչ ցնորք ու խո, ողջի հավաքել եւ քեզ է տվել։ Մուսաների անեղծ մտերմությունը վայելած բանաստեղծի հոգու հայրենիքը բովանդակ աշխարհը եղավ, իսկ հոգու սնունդը Նաիրյան երկրի դարավոր թախիծը։ Նրա շռնդալից քնարը մինչև այսօր էլ զարմացնում ու հիացնում է ընթերցողին ժանրային ու խորքային փայլատակումներով։ Հավետ խեղճ, անոգ ու անզոր մահը, ինչպես մարգարեաբար գուշակել էր բանաստեղծը, անզոր եղավ նրա անխորտակ ու մեծ ոգու հանդեպ։ Նա մնաց մեծ ու սիրելի, դարերի տիրական երթին ձուլված, դեպի վառվող ապագան քայլող հանճարեղ բանաստեղծը, ում քնարը բանալի է տիեզերքի միկրոպատկերը իր էության մեջ կրող մարդ արարածի էությունը, իր ապրած բարդ ու հակասական ժամանակների, ինչպես ինքը կասեր, վիթխարի դարի դրամատիզմը եւ ողբերգականությունը բացահայտելու համար։ Միասին վայելենք բանաստեղծի հայրենասիրական հզոր քերթվածներից մեկը, ես Իմանուշը, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Խորեն Աբրահամյանի նույնքան հզոր հրաբխային պորտկումի հանգույն ասմունքով։ Սիրում արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման ու Նաիրյան աղջիկների հեզաճկում բան եմ սիրում, սիրում եմ ես երկինքը մուկ, ջրերը ջինչ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուկը վսեմ, մթում կորած խրճիտների անհյուրընկալ պատերը սև, ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր էլ լինեմ, չեմ մոռանա ես ողբացային երգերը մեր, չեմ մոռանա ոտք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, որքան էլ սուր սիրտս խոցեն արունական երգերը մեր, էլի ես ոտք ու արնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նարեկաց ու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհանցիր Արարատի նման ջերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս թարգի ճամփա ես իմ մասիս հիշեցնում ենք ձեզ, հետ անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է, մարտի 5-ին Ստեփանակերտում հյուրընկալված Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի համերգին անդրադարձով։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի նախաձեռնած մշակութային կանգառ նախագծի շրջանակներում կայացած համերգը իսկական նվեր էր ջազի սիրահարներին։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր ջազ փառատոների դափնեկիր սաքսոֆոնահար Արմեն Հյուսնունցի խոսքով մեծ ընդմիջումից հետո մեր առաջին ելույթն էր, ուրեմն նպատակ ունենք նախ ներկայացնել համաշխարհային ժառանգություն արտել հանդիսացող շատ այդ միջազգային ստեղծագործներ եւ երգեր եւ այնուհետեւ ավելորդ անգամ հիշեցնել մեր այն որակը, որ ցավոք մենք այսօր կորցրել ենք, հա 70-ականների 60-ականների սեանալի լսեցիք ինքներդ այդ ընդրանին երկերի եւ այդ հեղինակների, որ ունենք եւ հեղինակներ, որոնք մտածում էին նաեւ նվագախմբային եւ նվագախմբի համար ինչ ժառանգություն ունենք, ավելորդ անգամ ուզեցի մատնանշել այդ որակը, որպեսզի այսօրվա մեր երիտասարդ ստեղծագործողներն էլ նախ մի քիչ ոգևորվեն, երկրորդ երիտասարդությունն էլ հասկանա, թե մենք ինչ ժառանգություն ունենք եւ ինչին պետք է հետամուտ լինենք, որ որակին պետք է հետամուտ լինենք, որտեղ այսօր մի քիչ աղավաղված է արժեամակարգը մանավանդ էստրադային եւ փոփ դաշտում։ Հուսամ, որ նման ելույթները պետք է երիտասարդությանն էլ ավելի ուրեմն նպաստեն ճիշտ ընտրություն եւ ճիշտ ուղղվածություն ստանալ։ Ամերիկայի ծրագիրը բացվեց Գլեն Միլլերի In the Mood ստեղծագործությամբ, որը միանգամից լավ տրամադրություն ստեղծեց դահլիճում։ Նվագախմբի ղեկավարը ներկայացնելով Ամերիկայի ծրագիրը նշեց, որ կորիզը հայ հեղինակների երաժշտական հարուստ ժառանգությունն է, երգեր եւ գործիքային ստեղծագործություններ, իհարկե նաեւ արտասահմանյան ջազային երաժշտության հիթերի ընդգրկմամբ։ Հայտնի ջազմենն անդրադարձավ նվագախմբի ստեղծմանն ու անցած ուղուն, նշելով, որ հաջորդ տարի այն կնշի հիմնադրման 80 ամյակը։ Հատկանշական է, որ Հայաստանում ջազ սկսել են կատարել 1920-ական թվականներից։ 1930-ականներին հայտնվեցին համույթներ, որոնք նվագում էին հիմնականում ջազ երաժշտություն, որոնցից ամենահայտնի խումբը Ցոլակ Վարդազարյանի նվագախումբն էր, որը ելույթներ էր ունենում Մոսկվա կինոթատրոնում։ Պաշտոնապես առաջին ջազային կոլեկտիվը հանդիսանում է 1938 թվականին կազմավորված Հայաստանի էստրադային նվագախումբը, կոմպոզիտոր և թավջութակահար Արտեմի Այվազյանի գլխավորությամբ, դիրիժոր Ցոլակ Վարդազարյան։ Շատ շուտով, հատկապես 1950-60-ական թվականներին, խորհրդային Հայաստանում ջազը լայն տարածում ստացավ։ Ողջ երկրում հայտնվում էին ջազային խմբեր։ Այդ ժամանակաշրջանում ճանաչում ստացան Լևոն Մալխասյանի ջազային քարյակը, Արմեն Թութունջյանը, Արթուր Աբրամյանը եւ Ալեքսանդր Զախարյանը, որոնք հաճախակի ելույթներ էին ունենում Երևանում, ինչպես եւ մասնակցում էին համամիութենական փառատոներին։ 1970-ականների սկզբին հանդես եկան նոր տաղանդավոր երաժիշտներ՝ Դավիթ Ազարյանն ու Արտաշես Քարթալյանը, գիտարահար Բուրիս Անդրեասյանը, դաշնակահար Միքայել Զաքարյանը, Արմեն Տերտադևոսյանի քարյակը եւ այլք։ Եվ այս ամենը հակառակ նրան, որ ջազի հանդեպ խորհուրդների երկրում այնքան էլ բարեհաց չէին։ Ջազը ազատություն էր խորհրդանշում, ստեղծագործական մտքի ոչերի, ինչը հարիր չէր բռնապետությանը հատուկ կաղապարված մտածելակերպին։ Ա Հայաստանի պետական էստրադային ջազ նվագախումբը ստեղծվել է 1938 թվականին, այսինքն ստացել է պետական կարգավիճակ որպես նվագախումբ եւ ղեկավար այդ տարիներին հիմնադիրն է համարվում Արտեմի Այվազյանը, իհարկե աջակցությամբ նաեւ Սոլակ Վարդազարյանի շեփորահար, եւ հենց առաջին տարիներից շատ մեծ համբավ եւ ճանաչում ավարտել սովետականության սահմաններին, այնուհետեւ ղեկավարել է նվագախումբը Կոնստանտին Նորբելյանը մոտ 36 տարի եւ այլ ավելի մեծացրել ռեյտինգը նվագախմբի, նաեւ հանդես գալով ելույթ ունենալով նաեւ արտասահմանյան երկրներում ընդհանուր մինչեւ ջազի հայրենիք Միացյալ Նահանգներ 74 թվականին, եթե չեմ սխալվում։ Այնուհետեւ եկան ծանր տարիներ բոլորիս համար, շատ կարճ դժվիճում ապրեց նվագախումբը 90-ականների սկզբին եւ 97 թվականին նախաձեռնությամբ այն ժամանակվա մշակույթի նախարար Արմեն Սմբատյանի նորից վերակազմարկվեց նվագախումբը արդեն ղեկավարության կոմպոզիտոր Արմեն Մարտիրոսյանի եւ այդ ծվերից Արմեն Մարտիրոսյան, Արտուր Ասատրյան, որը այժմ նույնպես ներկայացնում է նվագախումբը որպես պրոդյուսեր եւ ես որպես երաժշտական ղեկավար 97 թվականից արդեն նոր բնականաբար երիտասարդ կառնու վերահիմնեցինք նվագախումբը եւ առայժմ նվագախումբը ուրեմն փորձում է շարունակել այդ շատ հարուստ եւ բարի տրադիցիան, որը հիմնադրվել է 30-ականներին։ Ես որպես ղեկավարվեստական ղեկավար արդեն 7-րդ տարին եմ, բայց վերահաստատման առաջին տարիներից արդեն եկել եմ նվագախմբի հետ, եթե չեմ ասում, որ ինձ բախտը վիճակվել աշխատել լեգենդար մայստրո Կոնստանտին Նորբելյանի նվագախմբում։ Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի պատմության մեջ կարելի է ասել նոր փուլ էր 1956-ից 1992 թվականներն ընդգրկող շրջանը, երբ խմբի գեղարվեստական ղեկավարն էր Կոնստանտին Օրբելյանը, ով կազմի գործիքավորման ոճիի փոփոխություններով նվագախմբի կատարողական արվեստը հասցրել է նոր մակարդակի։ Հատկանշական է, որ նվագախումբը երգիչ-երգչուհիների յուրօրինակ դարբնոց է եղել։ Տարբեր տարիների նրա կազմում հանդես են եկել մենակատարներ, երգչուհիներ Բելլա Դարպինյանը, Ռայիսա Մկրտչյանը, Լուլա Խոմյանցը, Զարա Տոնիկյանը, Տաթևիկ Հովանիսյանը, Նադեժդա Սարգսյանը, Գայանե Հովանիսյանը, Լարիսա Դոլինան, երգիչներ Էդգար Կարապետյանը, Ժակ Դուվալյանը, Ժան Թաթելյանը, Արտաշես Ավետյանը եւ ուրիշներ։ Նվագացանկը ընդգրկել է հայկական ժողովրդական, արտասահմանյան, ջազային դասական և արդի կոմպոզիտորների երկեր։ Ծանոթանալով նվագախմբի պատմությանը, տեղեկացանք, որ 1939 և 1956 թվականներին նվագախումբը մասնակցել է հայ արվեստի և գրականության տասնորյակներին Մոսկվայում, պատերազմի տարիներին հանդես եկել ռազմաճակատում և թիկունքում, համերգներով շրջագայել Միութենական Հանրապետություններում, Արտասահմանում, Իրանում, 1956 թվականից Լեհաստան, Բուլղարիա, Հունգարիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Սիրիա, Լիբանան, Հարավսլավիա եւ այլուր. 1970-ականներից սկսած Հայաստանի ջազային նվագախումբը մեծ ճանաչման արժանացավ խորհրդային միությունում։ Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբը Կոնստանտին Օրբելյանի գլխավորությամբ առաջինն էր ԽՍՀՄ ջազային նվագախմբերից, որ մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հայ երաժիշտները ԱՄՆ խոշոր քաղաքներում 25 համերգ տվեցին։ Կոնստանտին Օրբելյանը 36 տարի շարունակ ղեկավարելով նվագախումբը կարողացավ սիրողական ջազ համույթի մակարդակից այն վերածել պրոֆեսիոնալ կոլեկտիվի։ 1979 թվականին Օրբելյանին շնորվեց ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստի կոչում։1992 թվականի վերջին երկրում ստեղծված տնտեսական ծանր կացության և պատերազմի պատճառով նվագախումբը դադարեց գործելուց, իսկ Կոնստանտին Օրբելյանը չկարողացավ այլևս շարունակել աշխատանքը իր նվագախմբի հետ և մեկնեց Սան Ֆրանցիսկո։ Արցախցիներիս բախտ վիճակվեց նվագախմբին լսելու և մաեստրոյի ներկայությունը բեմում տեսնելու հաճույքը վայելել արդեն 2009-ի սեպտեմբերին, երբ տոնվում էր նրա 80-ամյակը։ Արցախում նվագախումբը ելույթ է ունեցել Կոնստանտին Օրբելյանի Օբելյանական համերգների շրջանակում, բայց բավականին վաղուց էր դա, իսկ մեծ դադարում ենք եւ ինքնուրույն այս նման համերգային ծրագրով եւ որպես առանձին միավոր առաջին անգամ է որ ելույթ ենք ունենում ու շատ ուրախ ենք, որ տեղիսկապես այս ելույթը սպասված էր եւ հույս ունեմ, որ սառույցը ջարդվեց եւ այսուհետ ոչ միայն մենք, բայց նաեւ մեր նվագախումբը կարբերաբար ունենա հասնել նաեւ Արցախ եւ ամեն անգամ ներկայացնել նոր ծրագրեր համերգային։ 1997 թվականին երիտասարդ երաժիշտներից վերականգնված Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբ անվանումով նվագախումբը վերսկսեց իր աշխատանքը կոմպոզիտոր և դաշնակահար Արմեն Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ։ Այն համարվում է Հայաստանի պետական էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի ժառանգորդը։ Նվագախումբը բազմիցս շրջագայել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական երկրներում, կարողացել է նվաճել մի քանի ազգային մրցանակներ և թողարկել ձայներիզներ։ Երկուհազար թվականին նվագախումբը մասնակցել է Երևան 2000 միջազգային երկրորդ ջազ փառատոնին և ելույթ է ունեցել դաշնակահար, կոմպոզիտոր և գործիքավորող Չիկ Կորիայի հետ։ Իդեպ նվագախումբը կատարեց Չիկ Կորիայի Արմանդոս Ռումբա ստեղծագործությունը, որն այս պահին հնչում է մեր եթերում։ 2001 թվականին նվագախումբը ձայնագրել է առաջին Mountain Dance ձայնասկավառակը, որը նույն թվականին Հայաստանի ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է լավագույն Fusion Album մրցանակին։ Ելույթները ունեցել արտերկրում կայացած հայկական երեկոների ժամանակ։ 2008 թվականին Հայաստանի ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է տարվա լավագույն ջազ նվագախումբ մրցանակին։ Նվագախումբը թողարկել է նաև Armenia Big Band Massi Samba ձայնասկավառակները։ 2010 թվականից Գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնն ստանցնել է Armen Hyusnuntsը, ով նվագախմբի երաժիշտներից էր դեռևս Օրբելյանի ղեկավարության տարիներին։ Ժամանակային առումով լայնընդ գրկուն, ոճական առումով բազմաշերտ էր երկացանկը։ Մելիք Մավիսակալյանի հեղինակած «Ֆանտազիան», Արտեմի Այվազյանի երգերի մոտիվներով, Արնո Բաբաջանյանի «Նոկտյուրն», «Իմ սիրտը լեռներում է» ներկայացման համար գրված երաժշտությունը, մենակատար Շեփորահար Տիգրանավակյան, Կոնստանտին Օրբելյանի «Դիլիջան» և այլ գործիքային երաժշտությունից բացի, մենակատարներ Անահիտ Շահբազյանի, Անուշ Բադալյանի և Գյորգի Բունյատյանի կատարմամբ հնչեցին Ռոբերտ Ամիրխանյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Կոնստանտին Օրբելյանի, Ալեքսանդր Աջիմյանի, Արթուր Գրիգորյանի, Ստիվի Ուանդերի և Արտասահմանյան այլ հայտնի հիթեր։ Եթե երկացանկի մասին խոսենք, այսօր հիմնականում դասական ջազ լսեցինք, Արյուզի Բաժինը երկացանկի այդպիսին էր, ուզե կոպիտ են չի համարձակում եք ձեր զարկել, ասենք չճանաչված։ Իհարկե, հա, քանի որ Երևանում մեր ելույթները շատ ավելի հաճախ են, ամեն մեր նոր ելույթ համեմատ է նոր գործերով, նոր պրեմիերաներով, երբեմն ամենաարդիական ուրեմն գործիքավորումներով, բայց միշտ իմ գլխավոր սկզբունքը կազմելու ծրագիր դա միշտ մնալ պոզիտիվ դրական լիցքի շրջանակներում, մատուցել երաժշտությունը, որը պիտի ջերմացնի, լուսավորի։ Կա երաժշտություն, որը տաղանդավոր, բայց միշտ չի, որ ինքը լուսավոր է։ Ես հետամուտ եմ լուսավոր եւ դրական լիցքերի, եւ անշուշտ նվագացանքը շատ մեծ է, շատ մեծ է, եւ կատարում ենք արդյական ամենաբարդ ստեղծագործությունը, բայց միշտ փորձում եմ ելույթները կազմել այնպես, որ հնարավորն ենք մատուցել բոլոր տարիքների, բոլոր ճաշակների համար, այսինքն ջազային ունկնդրի, միշտ կա դասական կլասիկա եւ կան անշուշտ նոր գործեր, նոր պրեմիերաներ։ Իհարկե մտահոգությունա եւ ցանկությունա, որ հայ երիտասարդները մի քիչ ավելի ակտիվ եւ ողնավոր ստեղծագործեն եւ գրեն նվագախմբի համար։ Պակաս կա։ Դեռ կա։ Շարունակում ենք մեր զրույցը նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Արմեն Հյուսնունցի հետ։ Կարող ենք ասել հայկական ջազ ձևակերպումը։ Ձևակերպումը բերում է վեճերի, ճիշտ ասած, ավելավակ հուսափեն դրանից, անշուշտ մենք ունենք անհատկությունների մասին, եթե խոսենք հայկականից։ Նորից եմ կրկնում, այսօր դա համաշխարհային փորձառություն է, ջազային մտածելակերպը կա անշուշտ ամերիկյան ջազ տիպիկ, այսինքն դա լեզվամտածողություն է, հա՞, բայց ջազը ենթադրում է ազատություն, բարձր պրոֆեսիոնալիզմ և ջազի հիմքում ընկած է իմպրովիզացիան։ Իսկ իմպրովիզացիան մեր երաժշտությանը, ազգային երաժշտության հիմքում ընկած է դարերի խորքից, այսինքն մեր երաժշտությունը ինքը իմպրովիզացիոն երաժշտություն է։ Ուզեմ ասեմ, այս օր այդ սկզբունքը ջազի շատ մոտ է հայկական, իսկ ցանկացած եւ ջազային մտածելակերպը ինչով է հետաքրքիր եւ հարուստ, որ ինքը ընդունակա ադապտացվել ցանկացած էթնոսի, էթնիկ ազգային երաժշտության հետ, այսինքն այն ազգը, որ ունի հարուստ ազգային երաժշտություն, այնտեղ ջազը արդեն անելիք ունի միանշանակ ջազային անշուշտ շուշ ցանկացած նույնիսկ, բայց նամանավանդ մեր, որտեղ մեր իսկապես շատ մեր հիմքերը շատ հարուստ են ազգային երաժշտության։ Ունենք ջազի միջազգային օր։ Ինչ է տալիս այն ձեզ, ինչ փոխվեց դրանից հետո։ 12 թվականին առաջին անգամ ապրիլի 30-ին Երևանում ամեն անգամ այդ օրը նշվում է բացօթյա համերգով։ Անցյալ տարի ունենք աշխարհարճակ աստղ Ռիչարդ Բոնա, մեծ երաժիշտ, այսօր շատ հայտնի, եւ իր այցելությամբ զարդարեց մեր համերգը տոնական, եւ ինձ էլ բաց վիճակպես գտնվել նույն բեմում, նաեւ միասին նվագել, դա իհարկե տոնել, ամեն տարի նշվում է, ամեն տարի եթե ունենանք տարբեր աստղերի միանշանակ դիշայթը ունեն կնդիրը թե մեր երկիրը թե մեր քաղաքը, որովհետև այդ այցելությունը շատ օգտակար է։ Բոնայի այցելությունից հետո արդեն Երևանի, Հայաստանի ջազի ռեյտինգը բարձրացել է, արդեն շատ ուրիշ հայտնի դերասաններ եւ արտիստներ հետաքրքրված են գալ Հայաստան, որովհետև նման այցելությունը երբ որ դրական ռիսկով են վերադառնում արտիստները Բերանից Բերան, այդ ամենակարևոր ամենաաշկատող սկզբունքն է։ Միանշանակ եթե լուր երբ որ տարածվում է, այ գիտեք, Երևան կա, Հայաստան կա, Եվանևանում, հուսանք որ շուտով նաեւ այդ արգելքը չենք ունենա այդ արտիստները ին Արցախ հասնելու մի քիչ խնդիր կա այդ դաշտում, բայց հուսան որ ապագայում նաև այդ խնդիրները այդ արկերտն ու պիտի շտկվեր եւ այլ ավելի ուրեմն միասնական պիտի փորձենք ներկայացնել Հայաստանը։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանյա Միլունյանը։